take my broken heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never have I ever met somebody like you. Find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Love Again, Dua Lipa przed momentem, ta wokalistka, ale również modelka kończy dziś 30. Ale my myślami, sercem przede wszystkim jesteśmy przy kimś innym. Wszędzie na Facebooku wszedłem, patrzę, wszędzie jego zdjęcia. Też mam, tak mniej więcej 3 lata temu miałem okazję chwilę porozmawiać z nim na warszawskiej Saskiej Kępie we Fregacie. Stanisław Sojka. Kilka godzin temu dowiedzieliśmy się, że... To może tak, może cytat dnia. Gdy gaśnie światło, jest o wiele ciemniej niż byłoby, gdyby nigdy nie świeciło. na kupi. Są na tym świecie rzeczy, są na tym świecie rzeczy, których nie można kupić. podstawie Chrisa Isaaca, no i oczywiście Dzikości Serca. Stanisław Sojka, Wicked Game w Trójce. Mniej więcej miesiąc temu Tomek Żonda opowiadał o płycie Akustik Staszka Sojki w audycji Historia pewnej płyty. Można do tej audycji wrócić w każdej chwili. Warto, z pewnością. Wystarczy wejść na stronę Trójki i odszukać w podcastach Historia pewnej płyty co niedzielę w Trójce po 9:00. Tymczasem 12 minut po 5:00 z kapitalnej płyty Mobiego z albumu Play. Smutek po stracie. Ten piękny, prawdziwy, głęboki, wzruszający. Why does my heart feel so bad? Why does my heart so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul does my heart? Sound of my laughter when you're in front of me. I can't believe the peace I feel in your company. When did it happen? Happiness. I thought I knew love, but I never knew this. You never break my spirits down. You never make me feel ashamed. You always praise my efforts, raise my energy, make an effort to know my friends. I was so lonely for you before we met. But sitting on the bus with the rain on the windows and your head on my shoulder, you, you, you, you, you. And furthermore, me and another thing, us. You teach me so much. Every day that I wake to the smile on your face and the feel of your touch. I never knew how little I knew until I met you. I never knew how perfect things were until I was perfect for you. I never knew how little I knew until I met you. I never knew how perfect I was until I was perfect for you. It used to be I wore my sadness like a heavy coat, soaked through. It kept me apart from the world and it was always too tight around my throat. Loneliness, it rained and rained till I felt your reaching hand. That's when the sun came out and it shone on us like the whole thing had been planned. It's not all roses, no, we got more thorns than most for sure. But you've given me things I never knew, I never had before. Thank you, I say to the starlings in a supermarket car park. Thank you, I say to your empty glass when I hand it back to the bar staff. I never knew it, but I never knew I didn't know it. And now I know it, there is no way back. So let's you, you, you and I do this till we die and love each other till we collapse. I never knew how little I knew until I met you. I never knew how perfect things were until I was perfect for you. I never knew how little I knew until I met you. I never knew how perfect I was until I was perfect for you. Sunshine on Catfish. Dziewiętnaście minut po piątej, trójka, coś mi świta, to za moment pan nauczyciel nam pośpiewa. Kiedyś uczył angielskiego. Jeżeli chodzi o sport, to w klipie do utworu Wiosna to widzieliśmy, jak tak spontanicznie podchodzi do aktywności piłkarskiej. Tomek Organek. Wrzesień się zbliża, lekcje WF-u mają trochę inaczej wyglądać ponoć. Założenia są takie, że WF ma promować zdrowy styl życia. No w zasadzie to nic nowego, ale nie zaszkodzi sprawdzić. To też zrobimy około 6.40, czyli zapraszamy do trójki, zapraszamy również na ćwiczenia. Tymczasem Tomek o niemiłości. Tutaj akurat staramy się rozruszać, no i przede wszystkim pobudzić serca. Gdy jestem przy tobie, znowu patrzę ci w oczy, to nie wiem, jak to będzie i co. Mówisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości.

says it starts with the heart, with the heart, with the heart, with the heart. And the people on the ground cried, oh, when does it end? And the wild God says, well, it depends, but it mostly never ends. 'Cause I'm a wild God flying and a wild God swimming, and I'm an old sick God dying and crying and singing. Wild God, Nick Cave w Trójce, 29 minut po piątej. Dziś dzień po stracie. Wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się, że nie żyje Stanisław Sojka. Bez niego, proszę państwa, w zasadzie to była jedyna decyzja. Nie można było dokończyć w Sopocie festiwalu. W Orkiestrze Mistrzów zabrakło tego najbardziej tolerancyjnego. Jego piękna tolerancja, no właśnie, na miły Bóg w Trójce tuż po szóstej. Tymczasem Stanisław na podstawie Claptona, piano i głos bez odzdów, bo przecież wielkie piękno nie potrzebuje i nigdy nie potrzebowało właśnie jakichś błyskotek, tombaku, ozdób w Trójce. Tears in Heaven. If I saw you in heaven, would it be the same? If I saw you in heaven, I must be strong and carry on, 'cause I know don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Help me stand if I saw you in heaven. I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven.

down from the skies. See through the barriers, we could see through all those lies. Panopticon, let's find out what's going on. Panopticon, let's see what clues are leading. Panopticon, want to show us what's going on. Panopticon, so how much is real? W dniu anioła. Proszę pamiętać, bycie aniołem nie wymaga świętości, tylko miłości. 21 minut do 6, 22 dzień sierpnia, piątek. Na ogół ma to być ładny, bardzo przyjemny dzień. Przelotny deszcz tylko nad morzem i na Podkarpaciu. Taki sygnał dają synoptycy. Mimo deszczu na Podkarpaciu okazuje się, że ma być najcieplej. Maksymalnie 24 stopnie, nad morzem 18, poza tym na ogół 22-23. Tymczasem z filmu zagramy, w którym główną nagrodą akurat była śmiertelność. Nieśmiertelny, ta jedynka. Przed oczami Connor McCloud, Sean Connery jako Ramirez, no i to zło ze wschodu, Kurgan. A dźwiękowo cudownie. Queen, Who Wants to Live Forever. There's no time. Who wants to live forever? cała moja siła pędziła mi w żyłach heroina. I choć świat zapłonie, już nie trzymam rąk, to ciągnie mnie do ognia samobójczy lot. Zmienia tylko ciało, szuka nowych zmiennych, szuka nowych stałych. Miłość się nie kończy, zmienia swój kierunek. Więc dlaczego słona woda pali moją skórę? Się zmysłowo zrobiło 12 minut do 6. Trójka, coś mi świta. Mały gest, to i pięknie gramy, by udało się wejść w nowy dzień bez większych obciążeń. Od słów do czynów. Też zapraszamy do trójki. Mowa ciała. Kasia Lins rozwinęła właśnie ten temat. No i tak patrzę, chyba się tutaj ktoś włosami bawi i głowę przechyla. Mowa ciała. Rozwinięcie u nas na antenie o 8.13 mniej więcej. Umiemy czytać między słowami, ale czy także między gestami. To też sprawdzimy. Na razie wcielamy w antenę jakże zgrabny utwór grupy The Dandy Warhols. Like a whore from at least 10,000 more. coś mi świta. Lech 1-5, Legia 2-1, Raków 1-0, Jagiellonia 3-0. Ligi Mistrzów i Europy nie dla nas, za to zanosi się, że cztery drużyny będziemy mieć w fazie grupowej Ligi Konferencji. Więcej o sporcie w Trójce po siódmej. Po szóstej Robert Grzędowski, zapraszamy do Trójki, też kultura fizyczna. Będzie też o przygotowaniach do urlopu, do wakacji pod namiotem. To mój ulubiony sposób spędzenia wolnego czasu. Ja wiem, ale nie powiem. Za mało czasu. Może kiedyś. To ja w Skałki. Ojcowski Park Narodowy. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia. Doczekać końca. Mniej szczęścia mieli. Ilu ich było? Wielu. Nawet ich nie liczyłem. Codzienne żniwo swoje zbieram. Kres podróży każdego dnia. Być czy mieć, takie dwa pytania. Bliżej ku celom posiadania. Nie mam potrzeby zbyt wiele wiedzieć. Nie mam potrzeby wiedzieć zbyt wiele. Gdy wszystko skończy się jak myślałem, wstyd mnie do ziemi, stąd przyjechałem. Bim, bomba, bim, bom. Skąd wiedzieć wszystko, kto mówi jedno. Skąd wiedzieć wszystko, kto mówi jest? Bim, bomba, bim, bom. Skąd wiedzieć wszystko, kto mówi jest? wstaje rano, od tego są nogi, by łazić na nich. We dni, czy gorsze, czy lepsze, ten jest ostatni, który nie pierwszy. Pszczęk pękła, czara pełna goryczy, rozlanych kropel już nie policzę. Który dzień będzie ten dzień ostatni? Byłem czy miałem dwie zagadki. Nie mam potrzeby zbyt wiele wiedzieć. Nie mam potrzeby wiedzieć zbyt wiele, gdy wszystko skończy się. Jak myślałem, wzyp mnie do morza, stąd przyjechałem tak bimbo, ba bimbo. Skąd wiedzieć wszystko?